telewizor Samsung 65 cali, QLED 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Inflacja w październiku na piątkę, jest jednak gorszy, czarny scenariusz napisany przez ekonomistów. W tym serwisie sprawdzimy, co politycy mówią o zarzutach dla prezydenta Wrocławia Jacka S. Będzie on odpowiadał za dyplom kupiony w Kolegium Humanum. Rząd wyłoży realne pieniądze na sztuczną inteligencję. Chodzi nawet o miliard złotych i rozwój polskiego modelu AI. Inflacja może jeszcze wystrzelić, tak uważają eksperci po dzisiejszych danych o wzroście cen. Inflacja przyspieszyła z 4,9% we wrześniu do 5% w październiku. Ekonomista Marek Zuber zauważa, że w pesymistycznej wersji inflacja może dobić 7%. I ten szczyt, w zależności także od decyzji rządowych, to będzie albo koniec tego roku, albo początek roku 2025. Potem inflacja powinna już zacząć spadać tak bardziej trwale, jeżeli mogę tak powiedzieć, i w roku 2026 mamy szansę na osiągnięcie celu inflacyjnego, ale już na dłuższy okres czasu, nie na kilka miesięcy, tylko no już docelowo. Czyli 2026 wciąż liczę na to, że to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że problem z inflacją mamy z głowy. W październiku więcej niż przed rokiem trzeba było płacić między innymi za użytkowanie mieszkania i energię, żywność, alkohol oraz papierosy. Mniej za odzież i buty, a także transport. Prezydent Wrocławia Jacek S. usłyszał zarzut wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Kolegium Humanum za uzyskanie dyplomu MBA. Miał też posługiwać się nim i w ten sposób wyłudził 230 tysięcy złotych. Zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum usłyszał też były europoseł PiS Karol K. Posłowie są porażeni skalą tej afery, oczekują od prokuratury i służb jej dogłębnego wyjaśnienia. Koalicję rządową bulwersuje udział w niej polityków PiS. Europoseł KO Michał Szczerba uważa, że to działania tej partii stworzyły proceder związany z Kolegium Humanum. Reforma Gowina de facto umożliwiła to, że uczelnie niepubliczne nie miały żadnego nadzoru. Lipiec 2018 powstaje ta uczelnia, która jest teraz problematyczna. Opozycja chętniej komentuje zatrzymanie prezydenta Wrocławia. Zdaniem rzecznika PiS Mateusza Kurzajewskiego, jego sprawa ma związek z prawyborami w Koalicji Obywatelskiej. Jest to zagranie, które ma na celu osłabienie Rafała Trzaskowskiego, gdyż Jacek S. jest osobą mocno kojarzoną właśnie z Rafałem Trzaskowskim. Na sejmowych korytarzach, ale w nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że sprawa jest rozwojowa. Posłowie spodziewają się kolejnych zarzutów dla kolejnych polityków z pierwszych stron gazet. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rząd wpompuje realne pieniądze w sztuczną inteligencję. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podpisali list intencyjny w sprawie powołania Rady Funduszu Sztucznej Inteligencji. To jest zbudowanie takiego mocnego fundamentu dla polskiej gospodarki, z którego będą mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Będą mogły korzystać startupy. Będziemy budowali w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji i ten proces już się rozpoczął. Będziemy w Polsce budowali wielki instytut, który będzie zajmował się sztuczną inteligencją. Na rozwój sztucznej inteligencji rząd planuje wydać miliard złotych. Minister cyfryzacji mówił, że nasz kraj będzie zajmował się budową modelu językowego PLLUM. Stwierdził też, że odpowiednie procesy już się rozpoczęły i będą trwały w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. Rada ma pomóc w lepszym koordynowaniu inwestycji. Chodzi między innymi o to, żeby tworzone projekty się nie powielały oraz żeby kolejne powstające rozwiązania zaspokajały potrzeby gospodarki i wojska. Komisja Europejska przestrzega Stany Zjednoczone przed protekcjonizmem gospodarczym. Chodzi o zapowiedzi prezydenta elekta Donalda Trumpa o nałożeniu 10 czy nawet 20% ceł na importowane produkty m.in. z Unii. Pomimo sporów handlowych i rozbieżności w kwestii regulacji, Unia i Stany mają wspólny interes w utrzymaniu wysokich standardów, uczciwej konkurencji i stabilności na rynkach światowych. W tym kontekście możliwy zwrot w polityce handlowej Ameryki byłby niezwykle szkodliwy dla obu gospodarek. Tak sytuację ocenił odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne komisarz Paolo Gentiloni. Według komisarza amerykańskie cła najbardziej dotknęłyby Niemcy i Włochy, które eksportują najwięcej towarów za ocean. Klimat.

bo jego wynik, no cóż, jest podstawą do rozpoznania Androida. I nie chodzi tu bynajmniej o współczesny system operacyjny telefonów komórkowych, a o humanoidowego robota do złudzenia przypominającego człowieka. Rzeczywistość jest już dalej. Dalej niż ta wymyślona przez Philipa K. Dicka i niejako zrealizowana przez Ridleya Scotta. Początek naszego spotkania w każdym razie to również początek ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner. Akcja filmu rozgrywa się w listopadzie 2021 roku, zatem ciekawe, jakie uczucie może towarzyszyć reżyserowi i jakie mogłoby, gdyby żył, autorowi powieści science fiction, na której oparto fabułę filmu. Z grubsza można chyba powiedzieć, że owa wizja nie sprawdziła się, ale gdy poszukamy głębiej, to możemy dojść do wniosku, że jest trochę inaczej. Mamy przecież androidy w postaci chociażby wspomnianych już systemów operacyjnych. Roboty potrafią utrzymywać równowagę i poruszać się jak ludzie, z czym chyba był największy problem. No a cała reszta, jak na przykład włosy czy skóra, to już kosmetyka. Postanowiłem w każdym razie, że listopadowe tonacje będą zawierały jeden utwór z Blade Runnera, czym mam nadzieję zbliżę was do samego tekstu Filipa K. Dicka, a jego tytuł to Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Oraz być może do odsłuchania całej ścieżki dźwiękowej Wangelisa, właśnie stworzonej na potrzeby filmu. Zakładam, że starsi słuchacze zarówno znają płytę z muzyką, jak i sam film, dlatego zwracam się do tych młodszych, że jeśli nie, to czas nadrobić tę zaległość, zwłaszcza, że historia już się odbyła, już się zadziała w 2021 roku. Nasze dzisiejsze spotkanie to również czas ze swoistym klimatem, który można było poczuć zarówno w pierwszej, a później w drugiej części Blade Runnera. Blackout.

came over me and it sounded something. Oni nie odkrywają Ameryki, natomiast w sposób bardzo przystępny przywołują patenty sprzed wielu lat. Tak było w przypadku transkrypcji muzyki na klasyczne instrumentarium. I tak od kilku lat jest z, no właśnie, z ową melodeklamacją. Z zeszłorocznej płyty, płyty zatytułowanej Multi-Fight Prayer Room, zespół Brandbrauer Freak w programie trzecim z utworem Act One, czyli jednym z kilku utworów tego wydawnictwa zawierających właśnie melodeklamację. Czy zwrócili Państwo uwagę na to, że w muzyce popularnej coraz częściej dochodzi do mówienia, do deklamowania, czasem również i utworów literackich, tak jak to będzie w tej chwili. Będzie to, szanowni, no właśnie, głos przede wszystkim Esmy Brown Smith, czyli córki Ricka Smitha, a to, o czym będzie mówiła, to przekaz lamentu żony Nerona. No właśnie. I w ten oto sposób ten neroński lament został wprowadzony do jednego z utworów najnowszej płyty zespołu Underworld, utworu zatytułowanego Ottawia. What do I do? What do I do? From where am I thinking? Oh, woman's miserable sex. If nature is heaven, if nature is heaven, if nature is heaven, free produces us. daughter, listen to me. Of impotence I accuse you, of injustice I charge you. Oh, oh God, I've gone too far, and I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. Ottavia. Zespołu Underworld z najmłodszej płyty zatytułowanej Strawberry Hotel. Płyty opublikowanej 25 października. Płyty z 15 utworami na pokładzie. Państwo przyznają, że to niezbyt częste, ale fajnie, dobrze. Natomiast jeśli chodzi o cały album, to mam 3 perełki. No, ale są też utwory, które, jak na przykład King of Harlem, które pokazują, że bywają kłopoty z głosem, z artykulacją. Ale nie u Esme Smith Brown, czyli córki Ricka Smitha, którą państwo przed chwilą usłyszeli. Był to tekst lamentu żony Nerona, wpleciony właśnie w elektroniczny beat. No a całość można usłyszeć na najmłodszej płycie Strawberry Hotel zespołu Underworld, gdzieś pomiędzy jednym a drugim szybkim nagraniem. Ja przyznam, jestem bardzo za takimi rozwiązaniami, za taką deklamacją, bowiem mam wrażenie, że jest to coś innego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory w muzyce. To znaczy patent deklamowania jest jak najbardziej stary i jak najbardziej wpleciony w całą historię muzyki rozrywkowej. Niemniej zazwyczaj robiły to postaci bardzo znane. To znaczy albo był to znany lektor, albo znany aktor, albo po prostu znany głos. Teraz sytuacja nieco zaczyna się zmieniać. Być może dlatego, że właśnie taką deklamacją można przyciągnąć uwagę słuchacza. Nie wiem, próbuję tłumaczyć zjawisko, które obserwuję coraz częściej, również w środowisku niemieckich elektroników. Liebe auch lässt sich den Wellen vergleichen. Sehnsucht wälzt ihre Wogen zum Ziele. Flüchtendes Nahen, nahendes Weichen. Heiligster Ernst und doch schönstes der Spiele. Dieses Erkämpfen mit Raunen und Rosen. Schon mit der Venus den Wellen entstiegs. Süß. Vom verstohlenen Augenkosen bis zu dem Kusse, dem Siegel des Siegs. Ich will dir's erzählen. Der Kuss ist ein Lied, ein wortloses Lied, ein Kuss, der geschieht. Es löst das Solo zweier Seelen in vollen Mollakkorden sich. Küsse mich wieder süß, küsse mich auf den Mund. Ja, so ein Kuss verrät das und dies. Küsse die Lippen mir wund, küsse mich lange, minutenlang. Küsse die Wangen mir rot, jetzt bin ich doch schon vor Liebe krank. Owa melodeklamacja na wstępie właśnie tego utworu w kontekście całej twórczości zespołu po prostu zwaliła mnie z nóg, bowiem ten zespół to kolektyw Turmstrasse, znany przecież z brudnego, technicznego grania, często ocierającego się o muzykę eksperymentalną. A tu proszę, na wstępie łagodny, miły, ciepły głos właśnie w formie deklamacji, melodeklamacji. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, ale te rzeczy deklamowane pojawiają się coraz częściej. I sprawa dotyczy również opublikowanych dziś remiksów zespołu Skalpel. Technika, skuteczność i organizacja. Ale pamiętaj, wszystko zaczęło się w moim laboratorium. Wszystko. Dobrze, że nie trzeba zapominać o tym, co się słyszało. Laboratorium, tym utworem zremiksowanym przez Pstyka kończy się jubileuszowe wydawnictwo zespołu Skalpel zatytułowane Recut, na którym znajdą Państwo remiksy utworów, jakie można usłyszeć na pierwszym albumie Skalpela. Tak, to już 20 lat temu, w 2004, kiedy to panowie opublikowali swoją muzykę w wytwórni Ninja Tune. Dziś po godzinie 22 muzyczny klub Trójki, w którym będę rozmawiał zarówno z Marcinem, jak i Igorem, a właściwie już rozmawialiśmy, ale nadamy tę audycję po godzinie 22, to tak dla porządku. Bardzo dużo myśli, bardzo dużo słów, mniej muzyki, ale myślę, że w kontekście naszej cyfrowej rzeczywistości, kiedy zawsze możemy sięgnąć po jakiś utwór, no to jego omówienie i posłuchanie tego, jaka intencja towarzyszyła przy tworzeniu całości, jest taką wisienką na torcie, czymś, czego warto najzwyczajniej posłuchać. To już dziś po godzinie 22, emisja nagrania, które zakończyliśmy o godzinie 15. A teraz chcę wrócić do owej melodeklamacji i do naszego rodzimego producenta Pawła Bartnika, który w roku 2017 opublikował tylko cyfrowo, ale jakże fantastyczna była to epka, zatytułowana Przeciwciała. Na tej małej płycie, pojawia się utwór zatytułowany Twój coach to mój sambel. Hi, let's get ready for a approximately 10-minute guided breath meditation. So here you are sitting at your computer screen and just come forward to the edge of your seat. So you're sitting right up onto your sit bones. Your feet are flat on the floor. You can place your hands either face down or facing up on your lap. And then just gently close your eyes. You see.

Cóż za drwina. Twój coach to mój sample, a owymi samplami bawił się Paweł Bartnik, tworząc płytę Przeciwciała. Było to w roku 2017 chyba. Małą płytę, cyfrową epkę, którą Państwu serdecznie polecam. I kiedy rozmawialiśmy z Pawłem na temat tej muzyki, to mówił jedno. Jest to muzyczny bigos słów tego wszystkiego, co dzieje się w naszej otaczającej nas rzeczywistości. Coś było i coś jest na rzeczy. A wracając do samego pojęcia melodeklamacji, to proponuję, żeby zwracać uwagę na to, czy wśród waszych państwa ulubionych artystów nie pojawiają się owe zabiegi, bo mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Oczywiście nie jest to patent nowoczesny, a sprzed wielu, wielu lat i myślę sobie, że takimi osobami, które to robiły wiele lat temu, są panowie z zespołu Yello, Boris Bang i Dieter Meyer, którymi mówię do usłyszenia. Jednocześnie zapraszam na dzisiejszy Muzyczny Klub Trójki o godzinie 22. Kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam raz jeszcze w imieniu Marcina i Igora, panów z zespołu Skalpel. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan. Do usłyszenia.